Hei, sano. Plan. Plan ek gari hai. Swiss watch. Watch ke purze yani hum perfect, to gari bhi perfect. Tick tock, tick tock. Warna wahi watch sala, bomb ban ke hum sabko. Boom. Samjha kya? हाँ तो मैं क्या कह रहा था प्लान एक बार और प्लान पक गया थक गया तू जो भी बोला मेरे सर में अटक गया भाई हे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे अरे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे समझा क्या छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे छोड़ना भेजा फोड़ना रे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे छोड़ना भेजा फोड़ना रे अरे पीड़ू भाई बाप मेरी खोपड़ी मरोड़ना रे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे छोड़ना भेजा फोड़ना रे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे छोड़ना भेजा फोड़ना रे ने तो बग दिया तू क्या वहां बैठे बैठे थक गया चला चल बग माल अरे माल माल माल ने बेहाल किया दिल पे मेरे जाल कोई डाल दिया इश्क प्यार प्यार बूम माल बूम साला खाली हाथ मुझे लाइफ से निकाल दिया अरे छोड़ दे प्यार का कॉलर बिड़ू गिन ले कल के डॉलर फिर तू रोल दिल से नए दिल जोड़ना रे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे अरे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे छोड़ना भेजा फोड़ना रे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे छोड़ना भेजा फोड़ना रे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे छोड़ना भेजा फोड़ना रे उड़ गए अपने पक्षी सब उड़ गए छोड़ आया जिस दिल ने प्यार दिया उस दिल को ही तोड़ आया सपनों को छोड़ आया खुशियों से नाता मैं छोड़ आया साला दुनिया का मीनी है यहाँ कुछ भी होता है ये दुनिया का मीनी है यहाँ कुछ भी होता है बना खोना खोना दोना छोड़ना रे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे छोड़ना भेजा फोड़ना रे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे छोड़ना भेजा फोड़ना रे छोड़ना छोड़ना छोड़ना रे छोड़ना भेजा फोड़ना रे बिड़ू बाप मेरी खोपड़ी मरोड़ना रे